إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى وعدد مؤمنان سراء وعدد نكمل سكر دا چه الله بديولا پزمك کی خلافت ورکي دا دین مشری هغه ولا ورکه یو باس شهید آسی او یو د دین مشری دا دا بول الله ورکه او هغه دین چې الله دیو له منتخب کړی ده چې اسلام ده نو دا بوله مضبوط کی او کوم یری چې دی هغه ولا په امن باندې بدلی کی نه به ول الله بندگی کوي او الله سبحانه شریکان نه او ټول فزابا د شرک نه پاکي او خلق بد الله بندگی کوي او به الله فرمایي کې شرط دا نعمت الله چاله ورک او دا عین رسته به خلق کفر کوي او دا سیدین پریدي دا شرار نه ده د مفسدان نه ده فاولائکم الفاسقون دا الله د توات نه وتل او دا فاسقان زه ور ده هغه ته به داخلي دا وعدا الله سبحانه وتعالى لك دا نبی صلی الله علیه وسلم سره د ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علی او د حسن بن علی رضی الله عنهم سره پوره کړه مدارنګ دا وعدا د معاویه ابن ابي سفيان رضی الله عنهما سره هم پوره کړه شوی دا زګر دین سنت الله پاک پزماګه کې خلافت ورکاو ټول خلق پر راجم شروع په یو څل وختم سنه کې امن او امان شپه علاقه کې دا مسلمانانو خپل مابین کې اختلافات ختم د کفارو سره قتال لغ شروع او کم فتح چې مخکې شوی یو بیته غلاقي کافرونه ولې وي نو دوباره جهاد شروع شو او د کافرانو هغه علاقی بیتا د مسلمانانو لاس ترالی مسلمانان په امن امان کې اوسېدل او د الله بندگی وکیدل خدا روسته ویل کی چې دغه غټ خلافت چې وینې په یوه کې ضرور په دې عوامو کې سنا سره اشرار خلق مفسدان خلکې چې هغه خپل فسادونه او شرونه ورانه کوي لیکن په یوه باندې د مجمع حکومت ته ضرر نه رسی اشه د ځان دشمنان او من کفر بعد ذلک فاولئک الفاسقون په دې آیت کې ته اشاره ده امن امن اسلام راغ بهم خلق ورانه کوي لګي د ماوی رضان په حکومت کې هم د شلګي لګي خبرې وي بعضی خلکو پیدا کړی وي په عراق کې نو موږ دا خبره شروع کړې و چې د ماوی رضانو فضیلتونه د قران دا حدیثونه دا اثار د صحابه او د اقوال د علماو نه د دې لپاره چې د دې صحابي یو شان د شریف زړه کې وی یو وقاری وی نو دا مسلمانی دا او شیګانو تاریخونه لیکلي دي په هغه کې ډېر بدیو لویل ده او هغه چې ګوري نو صحابه سره بغض پیدا کی هل دا چې غلطی خبرې دي صحابه چې ټول عادلان دي الصحابه كله معدول علماء دا قاعده یخصه ده چې صحابه ټول عادلان عادل و انصاف ولا دي او دا د حدیث نه دا خبره معلومه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا یو تعدیل کړی دی نه دا یو عدالت او دا یو تقوا او بزرگی بیان کړی دا ماویر جانو چې ډیر فضیلتونه لرل مخکې مونږ ویل چې دا څومره لوی فضیلت ده چې داغه دا د سترګو نظر په محمد رسول الله لګیدل او د ایمان په حالت کې په لګیدل نو دا ولا بس ده کنه او کله چې انسان ته دا نعمت ور نصیب شي الله پاک یې ورته نه بوزي نبی صلی الله علیه وسلم د ارشاد فرمایله ده نو چې هر کله الله ورته نه بوزي او مونږه په زور باندې څه کسان په دې امت کې غره پایسيږي په زور جهنمی کوي او کله وته یو بدې نسبت کې بلدا ظلم ده د ځان سره ظلم کوي دا انسان معاویر جانو ته نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړی دا د هدایت دعا وته کړی دا د حساب د علم دعا وته کړی چې الله حساب وته وروکه او د عذاب خلنه بچو دعا د نبی صلی الله علیه وسلم قبول ده الله تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الله د عذاب نه وساتنه دا دعا مردود نه ده دا ضرور قبول شوی دا الله غدا عذاب خپل ساتره ده موږ دا خبره مخکې بیانوله چې الله د عذابونو نه بچ کړی دا غیر اسباب وو یو وجه په کې معاویر ځان خپل دا هم بیان کړی ده چې هغه چې کله وفات کېده نو وصیت کې دا ویل چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم یو قمیص اخستی دی ما تیر اغوستی دی په خوا زمانه کې واغه به ما استعمال کړی نه دی نو کور کې می ساتل او نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ نو کو نه پرې کړل او ما غرا ټول کړل او یو شیشه کې می واچول نو زه چې کله وفات شوم نو دا قمیص ما تر واغوندې او دویم دغه نو کان وسی زیو دا یې نه د شرانجی جوړ کې زما سترګو خپل کې واچو زه د الله د ذات نه امید لرم چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن دا قمیص زما د بدن سوالږي او دا نو کون زما سترګو شون لري باندې د مال به الله عذاب را نه کی دا عذاب د الله نه یریدا دیده تبرکات و تبرکات بی آثار الانبیاء دا انبیاء علیه السلام پا جامو کی دایو پا نکونو اختو طولی که برکتونی یغر کوت اشین نی اغا والا خبره نی ده یو ملا ده یو پیر کمیس نی اغا یا ده یو ملا اختو وغیره نی زکا جایی که اس برکت نی او کپا کیویم اللہ منگتا خودلی نگی دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نو تبرکات بی آثار الانبیاء اغا چه وفاس و دا کارو سا وکلش او دا واضح خبره ده چې سره مؤمن یو د نبی صلی الله علیه وسلم کمی سروای شولې او دا هغه د نکونو ایرا هغه په وروا چولې شي نو الله به د انسان تازه ورن کی ماوی رضانو دا کمالم زده کړي او ځان د پاره مخکې نه ساتلې او دا د خیرو خلکو طریقې چې دراتونکو زمانه د پاره فکر کوي ماوی رضانو پاک عاقلان خلکو کیو د دې د وجه نه امام شعبی ویلې دي چې په عربو کې وایي څلور عاقلان دي چې ما سوچ وکړ څلور اوسه دغه ملاقات شوی دی عقلاء العرب اربعه په عربو کې څلور عاقلان یو معاویه بن ابي سفیان عقلمن دویم عمر بن العاص چې د ده مرګري او مشهور صحابي دی دا عقلمن سړی وو او دریم زیاد چې دا تابعی د روس تر ازید معاویه رضانو د طرف والیو ته کوفه باندې په لاول په بصره مقرر به روس ته په کوفه هم سم مقرر شه زیاد ابن ابيه دا عقلمن سره او سلورم مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې دا هم د معاویه رضانو د طرف والی دی گورنر دی په کوفه باندې لاول پاتې شوی دی دا وقلاو دا مغیر ابن شعبه بارک رازی و ادادس عقل مندو که یو کلی یو داغه لس دروازې وی اواری او ته څوکیداران ولړی او داغه نه سره نشوته مگر په چل باندې وزي په یو هیله باندې یو چل یو خیرتی عقل مندی باندې وزي نو مغیر ابن شعبه کولی شو چې د لس وړو دروازو نه وزي دمره تکتیک ول ورته داسې چل ول ورته او یعنی یو خیرتی عقل مندی پکې وا دا بازی خلق ته الله سبحانه و تعالی بازی کمال ورکړي بازی سادهي او بازی انسانان دسی چې ډیرو خیرته الله ورکړي ودته هم دا خیرته ورکړي وا نو معاویه زانو ته عقلاء العرب کې حساب کړي د عربو په عاقلانو کې د حساب کړي شوې د عقل من انسان هر انسانانو کې د شي عقل من دی کېده د دې په فضایلو کې عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائی دی وَيَتَشْكُرُونَ كِسْرَى وَقَيْسَرَ وَدَهَاءَهُمَا تَاسُو د ایران د فارس والا او د بادشاہانو او د رومیانو د بادشاہانو مکر او د ایو چلونه د ایو خیارتیا هغه یادوي دها په عربی کې دی چل او مکر او خیارتیا عقل مندی ته وای وَتَنْسَوْنَ مَعَاوِيَة ودها هو تاسو معاویه رجانو د د کمالات یروي چې دکی الله تعالی څومره کمالات چولی دي آیته تاسو نه ګورئ وای عمر ابن خطاب رجانو به هم دا خبره کوله یو کس راغ د عبد الله بن عباس رضی الله عنه غلام قریب وزه شام د تلو مجرالما عبد الله بن عباس مدینه کې نو ما دا خبره وکړه چ معاویه خو یو رکعت ویتر وکړه ما حسین مونږ یو کو به یو رکعت ویتر وکړه نو زه ویل چې دعوه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه واله وسلم خبرې به چې مکه ولادت رسول الله صحابي دی بل لفظ یو تداسي و فرمایل چا صاحب انه فقيه صحیح کار کړی دی کنه علم سره دی د علم په بنیاد باندې دا کار کړی دی تایید ولا وکد چې ونه ویلې چې دا څونه غلط کار کړی یو رکعت ویتر خو نه دی ولې کول یا دا څونه نه پوهه سره دی د څه ونه ویلې بلکې دا چې یو فرمایل چې دعوه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي دی یو صحابه به خبرې نه پکار او بل دا د چې دا فقيه د کار صحیح کړی د شریعت خلاف نه دا کړی ځکه د یو رکعت ویتر په باره کې څلوه احادیث راغلي دونه ډېر روایتونه دي دا معنی نه دا چې سړی بس شي او بس پرز موږ کوو یو رکعت ویتر ونې سم کوه د څه مطلب د دې روایت نه دی تهجد نفل وکړه به یو رکعت ویتر وکړه هم د سیم یو رکعت کولې شي هغه کوم افسن کې سړی یو رکعت ویتر وکړي او به د شپې راپاسې تهجد به شي وکړي مدا طریقه هم سیدا نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه په دغه په فضایلو کې دام ویلې دا خبره به کوله چې کان معاویه املکو الخلق للملك او اخلق الناس للملك د ټولو خلقو نه زیات لایق انسان د بشری لپاره دا وایي خلق بددن چیو کانا ناسو منه علا ارجاء رحب و خلق بددن پڑیر پر اخی کیو خلق تا بددن فیدی رسیدلی ولم یکن کزیق العصعص داغ انسان پشان تا بنو چاگا زری تنگی او انتہائی تنگی بد اخلاقی یو خلق تنگی را تنگی یو کس تا بیشارک کولا روز تر ازی عبدالله بن عباس تا یو کس ضرر ورکڑی لگن آغا تا بیشارک ورکولا چه معاویه رضی الله عنه چې ډېر پراخ انسان او دا هغه په فضایل کې عبد الله بن عباس دام ویلی دی چې دا هغه حلم چې وکړ حلمه تریاقا لغضبه دونه صبر پکې وای د غصې لپاره تریاق او علاج او صبر لري زید او بل کمال وای دا کړو وکانا جوده قفلا على السنه الناس داغه سخا چې وا د خلکو په جوب باندې یو جرنده وځنه چې خبرې نشو کوله داغه د ډېری سخا د وځنه خلکو به مالونه ورکول او خلکو له بیعت یې ورکول خپل رعیت به خوشاله ساته او دا طریقه ده چې انسانان له څو ورکه خوشاله ساتي به سنوي خو چې لکه څه به کم شي بس به چې چغي ويو خبریم کئیو قسم قسم پتوین پسری باندې لګی به چې سوال نه ورکه دا پاغ وخت کی او چې سوال ورکول کیږي نه به دا وجب بند وی وای دا در بیا باز دا کار کړو د خلکو جب ته جرنده والے وا په خپل صحابه باندې خلک دا غنه په ډیر راحت کی وای او در بیا باز زانه د فضایل بیان کړی دی عمر بن خطاب ابن عباد دیونه نقل عبد الله بن مبارک دو قول داغنه نقل یو مشهور خبره دا نقل هغه فرمایلی دي چې معاویه تو محنت معاویه رزانو یو امتحان ده فمن رأیناه ينظر الیه شزرا کم انسان چې دته په بد نظر باندې ګوري په کوګ نظر وته ګوري نو اتهمناه علی القوم نو موږ به معلومو چې دا سړی د ټولو صحابو دشمن دی قوم نو مراد صحابه دي په صحابو باندې د ده دشمنی به په دې به موږ متهم کوو چې دا سړی معاویه ته چې بد ګوري کنه معلومیږي دا چې دا د نورو صحابو هم دشمن دی لن حاصل دا دا به شیعي چې معاویه ته بد ګوري دا به شیعي عبدالله بن مبارک یو تابعی دی په دوه تابعینو کې دی ډېر لوی عالم دی محدث هم دی ډېر اوچت سړی دی اغه دا خبره کړه دا باندې تواریخ وکړ چې عبد الله مبارک چا ویل چې د عمر عبد العزيز بغوري عمر ابن عبد العزيز یو خلیفہ ده نیک سره ده دا وسنه از تاریخ روسه ذکر کیږي نو دا بغوري کوم معاویه نو دوی شاجه خبره کې معاویه رسول الله صم صحابي دی او دا عمر عبد العزيز ورستنه سره ده او ډیره مبالغه او توکل الله چې معاویه ځان کوم jihad لته او داغه د اس په دې پوزه کې خاور نه نوتی وی عمر عبد العزيز هغه خاور ته نشه رسیدله چې د jihad په لار کې کومه خاور داغه د اس په پوزه کې نوته داغه خاور ته نشه پاتې لاده چې تاسو معاویه سره برابر وای دانش برابر دی ډیر چت صحابي دی دا د اهل سنت خبرې دي اهل سنت او جماع مؤمنان سوچ په سیدار باندې روان دي دا یو خبرې نافع ابن الحارث الحلبي په نوم باندې محدث دی هغه وايي معاویه تو سترن لاصحاب النبي صلی الله علیه وسلم معاویه رضوان چې دا د صحابه کرامو لپاره یو پرده ده فإذا كشف الرجل الستر چې سره دا پرده لری کی نو اجترا علامه وراءه بدن النوزي لکه دروازې ته پرده ژوند نه وته موږ ورای ست چیرېګه خو یدا پرده رو چته ګوذن نه ګوري خدا خو غلا ده پرده النوزي پردي کوته څنګه د شوره نه وای دا مثال ور کړل دا ودغره معاویه دا پرده ده په صحابه باندې دا پرده ده که سود ته څه خبرې کوي او یاد باندې تانی نه وای بی محبتی و سره کوي نو دا زلاورش به ابو بکر بسم خبرې کوي به عمر بسم کوي به عثمان او علی ټول صحابه بس به کوي رضی الله عنهم او اسانه بشي او ته به دا خبره زګه دا طریقه ده چې لاوله کې سره دی شنه لګیری کې وجب کې ورنه وته بس به پروايي نه وي دا ګنا اوله پر یې ری به دوه مدره مثلا زده به یې رانی ختم شي د دې د وجه نه وای د دې صحابي بس خبرې مکوي ابن العربي لكلد ابن العربي بعد عواصم القواسم كي جي معاويه زانه په زمانه کې چې ونه هغه حمل بيضا د اسلام چې کوم کور دینه دغه حفاظت یې وکړ وسد الثغور سرحدات یې بند کړو دشمن نه او اصلاح الجند وکړو فوج هغه تیار کړو د خلکو سه احسانات وکړل نیکی د خلکو سره وکړل هغه له صفات کړه معاویه رضانو به شغل سم نه تیمې لیکي چې دا غ سره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب د وحی مقرر کړی ده د وحی کاتب د وحی لیکون کې ده یو نبی رسول الله په اعتماد کړی ده امیر هم ګرځول ده په بازي سرایو او دارنګ بیرست ابو بکر صدیق ګرځول ده مشر او بیا عمر ابن خطاب هغه سره و چې په خلکو ډېر خپو اېدا د خلکو په نبض باندې خپو اېدا چې دا لایق ده دانه هغه امیر ګرځوله عمر رضانو به خلک بدلول لا بدلول ډېر زر والین به زر زر بدلول لیکن معاویه رضانو دا په دور حکومت کې په شام باندې وو هم دسی وو نه بدلاوه ځکه د سړي کې کمالو د دې د وجه نه امام ابن کثیر هم ویلي دي په خپل کتاب کې البدایه کې داغه صفتونه ډېر کړي دي دائم ویلي دي چې کان جید السیره سیرت ډېر مزیدار او حسن التجاوز او خلقو ته به ډېر ښه معافي کوله جمیل العفو او کثیر الستر په خلقو به پردې ډېرې راچولې او عافیه معافیه نه به ډېرې کولې دا د مشر کې چې کله داسې د نرمۍ صفت یې سره د سختۍ نه او ډېر کمالي مشیری نو معاویه ځان خلک یې لیدل مو داغه سره سره عافیه ماده به ډېره زیاته وه یو ورځ یو صحابي راغی او هغه یو حدیث ته بیان کوم معاویه ځان وته چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده کوي چرته یو امیری او هغه دنه کوټه کې کین یو ځان په سیور بند کې یو ځان ته بار دروانچین ودري پیرداران او د خلکو حاجتونه ځنه ګوري نو الله سبحانه و تعالی به د قیامت پر ورځ باندې او په دنیا دواړو کې خپل دروازه داغه نه بند کړي داغه د حاجتونو په دروازه دا حاجت بنه پوره کړي معلومه ده چې د حدیث واره د سم د ویلې ده د حدیث نه د صحابو طریقه دا وزرب متاثره کیدل متاثره شه نه فجعل معاویه علی حوائج الناس رجل دخل کو په حاجتونو باندې شړې مقرر کړه چلګه تزه او دخل کو حاجتونو معلومه و مال راوړه ځکه سره زما ملاقات نه شي راتله دا امیر سره د مشر سره داسې ملاقات ګرانی ناقصه مقرر کړه چې دخل کو حاجتونو معلومه و چې شاه صاحب حاجتې ما تر رسو دا کمال به الله سبحانه و تعالی شولو ماویر ځان په خپل فضایل کې دا ویلې دي چې زه په علی رضانه باندې ولې غالب شولم دا په فوج باندې زما غلبه وکړله وجه دا و چې یو مال الله دسې مرګري را کړو چې پاری کې اتفاق او د علی رضانه په مرګرو کې اختلاف علی په عراقیانو باندې مشرک ول عراقیانو ګورانی لري زه د نبی رسول د عراق ډیره بدی بیان کړل تاریخ چې ګوري کنه حدیث ټول شرونه په عراق کې پیدا شوی د شرونه زیاده مداغه فوج چې وي دا اختلاف په لور زما شام ولا مرګري چې دا ډېر اتفاق یو او تر کوم داله چې په اتفاق شریر کار کوي په نسبت د اختلاف دوی موجوده چې ما براز پټ ساته او علی ابن ابي طالب و راز نه ساته هغه په منبر خبرې کوله او ما براز پټ ساته او علی ابن ابي طالب و راز نه ساته هغه په منبر خبرې کوله او ما براز پټ ساته دا راز ساتنه چې کومه د دام د کامیابی د پاره ولا راځه زمان زمانه که ده کشران ده کار رس پار لیشی نراز نیچه ساتل ده دید وجه نبلی رو نقصانه ده گست واقعی شی راز ساتل دای ضروری خبره ده و از ما ده غلبه بلا وجه ده بلا داره چه جنگ جمل کسی نیمه شریک شوه ده جمل جنگ شو ده عیشه رزیر انها شو پکی مشره و پر آقا که ما ایس برخانه ده خست عیشه رزیر انها شو مانگ مور ده نداغیس کسی مقابله مانه ده کرده او دا علی رضانو بعضی فوجین وی داغه مقابله کرده او بلا وجه داره جزب پا قریشو کی و پا عربو کی مقبولیم مال الله قبولیت را کرده هر سوگ را تا خی گوری او علی رضانو اختلافی و خلکو چاو تا خی کتل و چاو تا بد کتل دا وجه دسته نده چی دا پا علی بانی گنی غوره ده دا علی رضانو یقینا دا لانده درجه که ده علی بن ابی طالب تعشرم وبشرو کې دی یقیني جنتی صحابي دی وره دا فضایل مکه تیر شو یوسونه کمالات الله ورکړو خدا د خلکو نقصان یو سړي کې کمال خو خلکو کې نقصان نه مني لکه خوارج چې یگان وغيرها غ پیدا شو راغي ورانه شروع علي کې نقصان نو په خلکو کې نقصان لکه یو نبی او علاقه کې دعوت وې هیڅوک مزه خبره ونه مني د دې دا مطلب نه دی چې دغه نبی سم دعوت نه دکړې په حکمت نه پوهید او خلکو ته سیلارنګ د خدای د څه نه ای انبی علی السلام سید اوت کې خپه حکمت پویږي خو خلکو کې نقصان دي د خلکو د نقصان د وجې نشو کتابی داری ونه کی کله کله دعوت کې نقصان نه خو په انسانانو کې نقصان یاره خبره به بدلږي او کله دې چې انسانان خین بس دعوت پېست زره سر وږي نه دارنګ علی بن ابي طالب کې کمالات تو خو په خلکو کې نقصان نه راوې زما د غلبې دا سلور وجوهات هم دي دا سلور وجې دي زسکه ما ته غلبه ملاو شرو خلافت او حکومت ما ته راکړل شو علی ځانو درې سلور کاله وکړو خو لیکن سم حکومت هم صحیح طریقې سره نه وو تک اختلافات پکې ډېر زیات وو خلکو سره اختلافونه ډېر کول معاوی رضی الله عنه چې دا فصائل رسل دا په تاریخ کې لګور او راضی معاوی رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د دنیا یوصل او درش به ته حدیث نقل لري مرفوع حدیث سنه د نبی صلی الله علیه وسلم روایت کړه خپل فتوی به مرکولی په خپل زمانه کې ډیر احکام شریعت نقل لري معاوی رضی الله عنه هغه سره چې احادیث نقل کړي دي او ورسره سره خپل فتوی به می امیر بیان وکا او خلیفہ دې الله تعالی ډیر علم ورکړي او دا بیان د آسان کار نه شړې منبر ته وخیږي ویږي یو کیسټ نه د دې څه سره ولګي دا ډیر فکر غواړي خاص کر هغه زمانی بیانونه ته مونږ ایران چې ډیر سخت او زکا چې کتابونه نو چې څه وګوري بس دا یو قران او د دین به پیدا خسته او سنځه حدیث به چوتیا د دغه نه به پیدا خسته او نور خپل عقل مندي او خیرته حکمت الله ولا ورکړي نماوی رضی اللہ عنہ هغه صحابی دی چې ډیر علم او مشره ده تخرب کو سبب په مسلو کې کله کله باسونه مکول لکه داغه د مسایلونه یو مسله او دې ته خیر خواهی مې د امت خیر خواهی د امت د لپاره خیر خواهی به تاسو ګوري په وړو وړو خبرو کې ماوی رضی اللہ عنہ باس کړه ده د معلومی د الله نه ډیر دیږي د سنت ډیر سخت تابعدار ده زکه دې شي کوي د مثال په تور ډیر د دلایل لیکن بازی وتر اوالو یو ورځ معاویه رضی الله عنه مدینه ته راغی د شام نه حج ته براته عمره ته براته د خپل رعیت احوال به معلومه ول نو په منبر باندې کېناست مدینه والا راجم کړه او یو مسله سره بیان کړه چې دا موږ ته ډیر وړخ کاری شي یو خلیفہ یو بادشاہ وقت مدینه والا راجم کړه او یو پولیس وته خوا کې ولړل فوجي اغلاس کې وښتو هغه ته واخست او دا ویل چې اهل المدینه عین علماءکم استشع علماء سش مدرسه الله سره سمنه ورېدلی دي چې د دې ختونه به منه کوله او دای فرمایلی دي چې بنی اسرائیل زنانه وکړه د اخته آیو راوخستله الله تعالی استغه هلاک کړل نو د څنګه چې تاسو هلاک نشئ اخته مطلب دا دی چې د اخته په نور اخته کې غوټه کوله هغه ته وصل وای وصل په اخته پر نور اخته غوټه کول نجنه نبی صلی الله علیه وسلم منه کړی دا زجر النبی صلی الله علیه وسلم ان تصل المرأه برأسها شيئا نبی صلی الله علیه وسلم دینه منه کړی چې زنانه راولږي خپل سر پر یو شی غوټه کی دا صحیح حدیث دی د مسلم زجر النبی صلی الله علیه وسلم ان تصل المرأه برأسها شيئا بعض علماء ویل دي چې اختبه د اختبه په نو غوټه کوي اختی کواړی وی او کار رنگي د عرب زنانو په اختزان لغټول نو اختبه ور پوره تړل وسم بازی خلک باروکه جوړي باروکه ټوپۍ د سر باندې دي د اختو ټوپۍ وي د اختی په غټ کار کوي او د اختو په نوم اختو تړي د دین نبی رسول الله مخه کړه ظاهر د حدیثو دا چې موږ دا مسله مطالعه کړې د لیکلم دا هغه دا چې اختو پر هر شی غټه کول ټیک نه دي کتور پیوي پیوي جو تا وای دا جوړ پر یو ځای یا سر دې یو ځای کې دا ټیک نه دي ځکه چې د حدیث ته تاسو ګورئ زجر النبی صلی الله علیه وسلم ان تصل المرأه برأسها شيئا الله رسول دینه من کړه چې زنه به سر پر یو شی نه تړي د اختو د وګدول د پاره کدی فتره غونډول به غلط هم ټیک نه دی د شي کولای شي چې ربل هغه د اختو نه را چاپیر کی پونی ود د زنه و هغه را چاپیر کی خیر دی لیکن هغه هم د شي پړسې نه غټي بیان چې اختی غټ کارش الله رسول دینه من کړه دا او دا بده بنی اسرائیل زانه وای کول الله تعالی په دې هلاک لري الله دې هلاک ډیر اسباب یو پکې داو چې خطو پر وخت تړل او دا مرزونه زموږ په زمانه کې ډیر زید دي ډیر پیدا شوی دي او نبی صلی الله علیه وسلم یو خبرانه د برکو ته ټول بیان کړي نو خطو پر د انور شین زړندول او ټکول د ګناه ده منه ده که څوک د نبی صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه یریږي او پروا په لري نو دا شینه بنک عین به ځان ساتي هر قسم شی د خطو پر زړندول د خځو پر ناروا دي نو شریف پر خامہ خانه ناروا دي دا بنه کوي وای دا کار مکوي نو سره دا مسله بیان کته وګوره دا د امت خیر خوای دا یو بادشاہ د شه نوای چې دونه پیسې را جمع کړي دا وکي هغه پیسو کې بس نه کوي دا مسله خیره او بادشاہان باندې ته مشران چې د خپل عوامو ته به راهنمایي کوي او د وړو وړو مسلو بیان مل دا وړو مسلو ته په شهادت کې غټه مسله د خلکو ته وړخ کوي کی دای بیان کړ ماوی رضانی ورځی په منبر باندې دا بیان هم وکړ چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدل چې نه شي نه منع کړل او انا انهاکم عنهن وزم تاسو ته منع کوم دا خلکو هغه نه ځان وساتي یو النوح والشعر والتبرج دری کارونه دادی ویر بنه کوي چې مړی وشي نه ځان هغه جایز نه دی چې هغه ویر د پاره په خوا خځه را جمع کړي دا ویر دا شیګان اوس کوي په مړو باندې دا ویر او زمنګ دا مسلمانان ځان هم کوي لګي چې مړی وشي بس هغه جوړ کړی یو لګي چې وی دا چې اول چې دا حرام دي ناروا دي په قلار جوړه دا په کار دا هغه شفقت دی په زور جوړه ناروا ده دی باندې مړي الله عذاب ورکړي دیم شیرونه مویا وای اشعار یعنی هغه ګنده ګنده شیرونه چې د بهای خبرې پکې وي د کوم مسلمان غیبت پکې وي او دې شیرونه لړې ز زور ورکول دام د منافقت یو نه کوي ناتونه اورېدل او شیرونه اورېدل یو قسم بیا ته بر قسم بیا ته دا شین اورېدل او قران سره محبت کومول دا د منافقت نه خده ټیک د ښه شعار کنه اورېدل کله کله جایز دي لیکن قران سره محبت کم شدی سړی شدا ګناه ده د دې تفصيلات او مقام بیل له درن تبرج مکوې تبرج دې تواجه زنانه دوله سنگار کې بهر وځي غاړه خر کې اختیخ خر کې مټه خر تنګ جامې واچي او بار په کوسو کې روان دی او دسی جامې واچي چې هغه بررا کی وي چمک والا چې سړی ځان ته متوجه کی دا حرام کار کې دا زانیه ده زنا کې دا کړه کې دسی روانه ده اگر کدا به نه کوي کار به سره روانه خبر خپلوانو کې بزی او نه کمل له بزی لیکن چې دسی جامې واچي دا به زانیه حسابي زناکار به حسابي ول دا وجدا ده چې نور خلک ځان ته متوجه کی د دې ځان حج تلل شو عمره ته نور عبادت ته مدرسې ته جمعه ته یا خپل خپلوانو کوي لیکن په ډېر ډول سنگار کې روانه زی عبادت لا او په ځان باندې هغه د الله لعنت راوړی شیطان یې ځان جوړ کړی په کار داری ساده جامې واچو کور کې خاون ته ډول وکړونه چې دوی وسه کې هغه در باندې واجب دي خاون ته ډول واجب او بهر په بازارونو کې یا د خلکو مخامخ پردو شلو ډول کول سنگار خپل کار کول حرام دی و دا مکوه طریقه بری نوری به بیان کړی دی و التصاویر و جلود السبع والغناء او دا رنګ تاسو زمونه کومه تصاویر ما جوړوي دا تصویرونه پټوان اکسونه دا ډیر خوش شه دی دا د سړي من تبا کوي دا د قیامت د علاماتونه د کتابر ډیری یو زموږ په دې زمانه کې هغه ټول دا ټول لا کې دکی خو خاص کړه د ټول نه د لعنت زمانه شرش بس دا ګناه ستړي لري یو ټول کال به یو دوه کال او درې پنځو تر څو چې بیا لعنت راځي هغه وخت پوري ټول ملایکه د علاقې نه شړلې ملایکه ډېر نزیب تبع دی پاک ته بیتونه د زیاته ناراضي وره زموږ د دې مجالسونه د ملایکو نه محرومای ابل ودل ته بیان کاوه دا خبره موکړه چې کړه د معاشري د ګناهونو د وجنه انسان زړه خرابېږي توريږي د سړي زړه هغه نور چې ستختم شي هغه د عبادت حلاوات مزید ستختم شي ول موږ نه ولي ختمې دي دا ډېر اسباب موږ بیان کړي یو وجه دا هم ده چې معاشره ګندې نه دا غي نه حسد دا غي ترخ لږي په یو مؤمن باندې د جمعه ته هم راځي دغه د وجنه د معاشري جوړول او د الله نه دعا وکړه درد او بل خبر لا دا چې په دې ګناه سو خپکیږي نه په دې سو د ایمان نخلاشي عجب ده دا خبره سوی له ډیر زور ورکوي مؤمن بنده لا چې ګناه ته به ګوري او ستبه په خپه نه نه ایمان بدن استلار شي وليس وراء ذلك حبه خردل من ایمان چې دې خبر د پاره پزره کې یو درد چې کله زوم پیدا شي او به دا خبره بیان وکړي نو ان شاء الله ډیر سر به وکړي زاد الله ذات نو امید او تاسو مؤمنان خلک کینو خپل ځان کې در پیدا کړي تصاویر دا حرام شه دي ناروا هر قسم تصویر ناروا ده سر به ضرورت ده پر لګ لګ دایي کی اجازه ده رینا تم تا کور ته وای دا وای مکه وای د دېنه منو کوم جلود السبع نه منو کوم دا درندګانو سرمنی جدید دا وای ما چوي ازمری یا ګدران شرمخان د دې سرمنی خلکو باشه قرقل دی جوړی څوک ته کوټ جوړي څوک ته نور شي څوک مسلته جوړي پای کینی د دین نبی رسول صاحب سخت منه کړی ځکه دا متکبرینو د جبارینو لباس په زمانه کې به دا غټو خلکو اچا وسم د شي متکبران خلک دا غشي نه اچي د دریندګانو سرمنه دا نارواجی دا اینه فیدا خس هر قسم فیدا بته نه ای و د دین تاسو منه کوم او درې شي نه به نور بیان کړ و الذهب والحر والحرير ای خلکو تاسو د سرو زر د استعمال نه منه کوم سرو زر مې استعمالوي سرو زر پر خنا روانه راوایي سرو زر ګوته سرو زر امیل غړی ته واشي او د سنانه لپاره جایز ده په بي شروط شرطونه سره به جایز دي چې پټ به ساتیو زکات به تور کوي فخر به نه کوي سر پر خاون ته به کار کوي به زیزه به نه کوي او سرو زر نه ځان وساتي والحر زنا نه ځان وساتي والحرير به کوم نه ځان وساتي والحر والحرير د دې نه زتا شو منه کومه حر او حرير زنا او رقم دواي ورېخم د سړي د پر استعمالول حرام زنانه له جایز دي هغه چولې شه د ورېخم جامه زکه چې دا یو ډول کم ده نو په دې باندې ځان ډول کې خپل خاوند ته او زنا په پرچا حرام ده د دې نه خبرونه تاسو منه کوم د دې بیان مې ورځ ما ویل ځان وکړ دا څونه خیر کوي د تاسو وي د خپل امت او د خپل رعیت چې بادشاه د خبره کې د زمنګ خبره دون اثر نه کوي چې بادشاه دنیا مول الله ورکړي دا خبره ډیره موثرې به خپل رعیت باندې سخت اثر لري بادشاه چې یو خبره وکړي کنه یو او لګه گزاري ولا ټول مت خوشاله چې زموږ ډیر خبره شاد چې یو خبره کوي چې زموږ بادشاه نه کې الله تعالی دا کمال نه دی چواله دا خیر یو تنه دی ورنشه کړه د دې زمانه کني دین د دین خبرې کولې او شولې او د دین عمل کولې شو خو یې دایو بدبختی ځای کې پراته معایره ځانه یو ورځ وای مسجد حرام ته راغی حضرت عبد الله بن زبیر او دا مرګیلی وو د مازیګر مانځه نه رښتې نفل کول بعد العصر د مازیګر مانځه نه بعد نفل مازیګر مونږ جوړ شو نه خلک پاسې نفلونه کول دو دوه رکعات معایره ځانه دا څنګه چل دا مون تاسو کوی زخم د رسول الله صحابي ما خدای چې د نبی رسول الله بن دیل دیل لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته يصليهما دالا سكي ولقد نهى عنهما دما زيگر نرست دما زنا هم من راغلي النبي صلى الله عليه وسلم ما ولي دري جل صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس دما زيگر نرست نفل ني تر مغرب و تو بوري دا ولي كوي عبد الله بن زبير و دوي ولي جدا من غوري دري دي چې نبی صلى الله عليه وسلم کړي دي او د امت لپاره جایز دي چې وی کې دوه رکعات تدور باس عبد الله بن زبیر ویل چې شتا معیوز نه چې نشته دته مناظره وای خدای دا مناظره چې هم سم پر انصافی انداز باندې واخلاقی ادبی انداز حق ته ځان رسول وای زه دې چې وروکو چې د بیبیانو د رسول الله سره ته پوښو آی په دې مسله کې پوری د بیبیانو د رسول الله سره ډېر علم نه پدې کې معیوز نه سره ولګی چې تلاشه د عائشه رضی ته پوښو عائشه په دې وخت مکه کې و داینه ته پوسوغه عائشه ورغه ته پوسه ته وکړه عائشه رضی الله عنها ویلې چې د دې مسلې ته پوس د میمونې نه وکړه دا د یو عادت چې چا به ته پوسوږي چې رمانه ته پوسونه شي نه خبې چې بل نه وشي چې غټ علما کله موجود نه غیت ته برجو کې چې را هغه له ورس ځنه به مفتی نه جوړه دا د صحابو طریقه وا چې مشران موجود دي نه یو کشر سره به ځان نه نه کینه دا نقصان ده د دې د وژنه سره په ډیر نقصان کې واقع کی زموږ په دې زمانه کې هر سره مفتی دی امین مفتی دی او مولا مفتی دی او ادنا سره مفتی دی او غټم ټول مفتین شوی دی بیا غلط دین بیانوي هغه دین چې کوم الله را لګی دا غنه بیانوي نو ځکه عائشه رضی الله عنها جمانه ته پوښتنه کوي مامونه آیله چې ورغه نه ایوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي بیرست عائشه رضی الله عنها دا حدیث بیاناوه چې نبی رسول الله همیشه زما کوړه ته راغله دیم د مازیګر نور څه دوه رکعاته کړي ترمرګه پرې بیا کاولا د دې ډول حدیثونو اتمام داده تماموله په چا سره راځي چې معاویه ته ویل چې هغه خوای چې کړی دي نو معاویه نه شته چپ شو خبره و منلا ابن زبیر ته چې الیس قص صلی الله نبی دا سمون نه کړو وګوره ثابت شګا بس هغه مو مره چې ثابت دی بس ماته به دې پته نه نه رجې وکړه چې نو اجازه خلیفۃ المسلمین بادشاہ ما اته عام سره او دخل کو مخامخ ما کته کې په مسله کې یو تر باندې جديده شنه وای تواضع د تواضع صفت به کیو بیا د مسلې نوعیت حقیقت هغه ده چې د مازیګر مون بل حدیث کې د تفصیل بیا د سر راغله ده چې د مازیګر مون کله وختي وشه نورسته دوه رکعات نفر کولیش دوه یا سلور او چې د مازیګر مون نه وخت وشي به نه کی که مثلا دیو کې سلور بجې څوک د مازیګر مونږ کې په باندې سلور نورسته به دوه رکعات کولیش ځکه وختي تیم ده او چې هغه پنځه بجې څوک مونږ کې په باندې پنځه کوي یا پنځه بجې کوي او به زروسته د ورکاته کې دا نه راوای دي دا الله رسول دسی تفصیل کړی چې د مازیګر نرسته مون مکه وی الا والشمس حیه چې مرو چت ولاړې به کولای شي او دا صحیح حدیث ده کدا تاسو مولانو ته ویو ډیر لدا مسله نه ورزي څنګه دا ډیره جوړه مسله ده موږ خپل په دې کتاب لیکل در کوټه رسالم په لیکل چې دا شته ده ازم چې دا مستحب را ژوند کول پکار دي یعنی کمل دا را ژوند کول دا ورکشي دي بالکل موږ دې مساجد نه چې سره ژوند دي کې دا بخي خاله چې دا سکله دا یم چې دا حدیثو جماعت کې مونږ شي به بسرسته کی هغه د احناف جماعت کې وشي به بسرسته نه کی ځکه هغوی نه وخت مونږ کی یا احناف په حدیث ټکی د کټکا چې وخت مونږ دی وکتا به بسرسته کولای شي او کنا وخت مونږ دی وکړي به نه شي کولای چې ځړي مازیګر کې چرته واقع نه شي دی د وژن عمر رضی الله عنه باندې کول وای دا مکه وای به خلک په ځړي مازیګر کې دا مونږ نه کوي ابن عباس رضی الله عنه ویل چې دا به خلک ځړي مازیګر مونږ کې مونږ نه کوي کار کار خلکو مخامخ مکه وای به خلک وای غلطه پیدا کړي هغه بده شي ویل نور دا مونږ شته دی وای خو لیکن خلک تی به غلطه پیدا کړي په غلط وخت کې به کوي الغرض معاویه رضی الله عنه د دې وړو وړو مسلو تاسو ته وګورئ د ورکات نفل باندې بحث کوي د مازیګر نه شته یا نه شته په دغه مسایلو کې به یو خلیفہ دی او بادشاہ هغه به باس کاو چې د دې خبرو له لحاظ ساتي ته په شاه هغه به یو مسلمان په قتل څنګه رضا شي چې سر ته وړاو کې مړی شي او یا د امت سره څنګه خیانت وکړي چې د امت لا د دې کار په بکار دی چې الله هلاکی د امت خپل رعیت څنګه هلاکی یا د ایسه دوکو کې اچلو سره وکی کله چې سره د دې وړو خبرو له لحاظ ساتي هغه به د قتلونو نه د فسادونو نه ځان ساتي نبی صلی الله علیه و سلم فرمای فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه و عرضه سوچي د شبهات و نزان ساتي د خپل دین محفوظ ک خپل عزت محفوظ عزت او دین به دوړ محفوظ یو سړی به بارکه چې ته وګورې چې د شبهات و نزان ساتي یا به د غړ ګنا نه خامہ غزان ساتي خو چې سړی شبهات و نزان نه ساتي نه به غړ ګناونه کوم کې دي شي چې واقع شي شبهات و نزان ساتي به غړ ګناونه مغه نه کوي یو مؤمن بندا چې په دې کې باندې شان مشهوري معاویه ځانو په حلم باندې ډېر مشهور حلم یعنی صبر او بردباری یو قریشی ځوان وای دل راغه او سخت خبرې وته وکړه معاویه ته او ته چپ ناس کله چې دا خبر نه پاره شنو ته چې ابن اخی او را ته خبرې مکه وا زګتا ته پته نشته چې د بادشاهانو د غصه چې وي د ماشومانو په شان دی غصه د ماشومان او شنه زر غصه کی لکه ماشومان چې غصه زر ورسی په معمولی خبره مخه پکی ان غصبه مثل الصبي غصه د ماشوم په شان دی و ان اخذه مثل الاسد او چې سره رانی چې د ازمری په شان حمله بسړي کوي د ماشومان عادت دا ده چې د ازمری په شان حمله کوي سخت وهل کوي او سره وجنی او قتلی او غصه چې د ماشوم په شان دی نو خلیفہ المسلمین معتمد د دې خبرې کې نو بچیان غره دا کار کوي د سینې چې د بچیان خو دې څه زو نه کما غره دا ودان دغه صبر یو خبره وا چې ما څه وایې د دې خبرې وکړ خو بل بادشاہ سره دا کړی سم کړی به برابر کړی به د دې مکه وا سخت خبره چا د جنسیت کې یا واعظ او تکې په اخلاق او توګه ته په نیک اخلاق ما ته خبره وکړې به واره سختې ته څه ضرورت دی چې سختې خلک هغه چا سګي چې خبره نه مانی دا د معاویه زانه یو حلم او یو کمال یو بردباری و زید وجر داغه حلم ضرب المثل و مثال په طریقه باندې خلق بیانوي چې ډیر حلیم انسان داغه د حلم د وجر داغه سیاست مو یداو سیاست چې خلکو به خبري کولې نه به خبرو به څوک نه رانی وو او چې کله به ورانه کونه په دې به خلک رانی ولا هغه بده شی ویلې لا نحول بین الناس وبین السنتهم منګه د خلکو د اېد جبه په مابین کې نه حایل کیږي چې څو خبرې وي چې موږ یې چا پلان کیږي خبره شي ورشه په ورو دانګر کده بعضي بچانو عادت دی چې خبرو تم دینه پرې دي چې خبرې دی وکړي بس نشي دی جیل ته دی شي جاسوسان به ګرځي هله کده خبره کړې ده پینس دا په دې بار ملکونو کې دا شړې اړه او بعضی ملکونه د سیوی د معاویه غو سیاست مو چې خبر یې ارسمه کوي ست نه وي خو چې عملی اقدام دی وکړي به درګيري د پاکستان سیاست هم ده خبرې کوي کلاري لیکن ست نه وي خو چې عملی کار دی وکړي بس به درانه شي معاویه غو سیاست هم په دې طریقه باندې په دې کې لږه اسانی هم ده حکومت ته اسانی خلق خبرې کوي چې چاپسي بګرځي د شاخه لټه په معاویه ځانو موږ د خلکو خلنه شو ته په ولې سوچ سوای وای دي و چې څوک د بچی کې ورانه کوي خلافت ورانه یي حکومت کې فساد پیدا کوي نو دغه کسان به موږ راځو دا خص سیاست په دې کې لږه سانیم یو خلکو ته مساني او خلیفہ بادشاہ حکومت ته مساني وي معاویه ځان دا ساني سیاست اختیار کړو دا غلطه خبر نه د خلک باندې کول خو لیکي چې د حکومت مطالعه سو خبرې کوي وې دي د خلکو خلې موږ نشو بنداواله دا د معاویه ځان د حلم مثالونه علما کوذلی دي معاویه رضی الله عنه حدیث در میسر اسنه نقل کړه ده په دین باندې پویا ډیر لوی نعمت دی وای مې یرید الله به خیر فقه فی الدین کوم انسان ته الله د خیر اراده وکړي د دین پویا ولا ورکی دا د معاویه رضی الله عنه روایت ده دائم فرمایلی دي چې د الله رسول الله مولد لري چې لا تزال الطائفه من امتی زما د امت نه وړلې د امت مسلمه کې وړلې ظاهرین علی الحق په حق باندې با ولاړ یو کلک غالب وي لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ضرر بوله نه ورکه یاغه سوچ سوګو سمدد پریدي او یا مخالفت کیدی په حق باندې ولاړی حتا یاتی امر الله تر دې چې قیامت روز راشي دا ډېر د زیری حدیث دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نه تر قیامت د ورځې ډېر مفسدان او ظالمان او مجرمان تیر شوی دي غلط غلط نظریات او عقیدی تیر شوی دي لیکن پاک خلق الحمدلله هغه موجود دغه وخت نه وسه پوره قیامت پر الله د څه خلق په دې امت کې دنه سايتي چې هغه حق فرستي په حق په کې یو سر په خیر دي غرضي والله غرضي دا غيو او دا حق بیانون کې یو دا حق پرچار کوونکی او دا چا د ملامتیا نه نیری که څوک مدد پرې دین هم پرې دي او که څوک مخالفت کوي هم کې یغي په حق باندې ولاړ حق قران حدیث د الله او رسول په خبره ولاړ معاویه زانو په دې کې اشاره دي ته کوله چې شام کې دا قسم خلک ډیر دي شام کې چا په حق باندې کلک ولاړ دا حدیث هم د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړه معاویه زانو چې وی کله د وفات زمانه را نږدې شوله ناغه وصیت وکړه خپل زوی ته وصیت وکړه ځکه چې دا هغه مشر زوی یزید ده یزید ابن معاویه او هغه رسته راځي ولی العهد ماغه مقرر کړی چې زمانه رسته به حکومت دا کوي په دې باندې خلکو اعتراض مو لکه اعتراضات کې به دا موږ را نقل کوو ان شاء الله او بیا داغی خانداز بانی جواب چه کم حقیقتی آغا او جدای مقرر که نو دا پا دی وقتی غایبو ظاهر داره چه چر تکم جیهاد لطلیو زکر که دا جیهادونو دا بازی فوجونو با دا مشرکی دا مخکنه دا صائفی یا دا شاتعی مشرکی دا با دا ووری دا مجاهدین یا دا جمی دا مجاهدین مشرکی دا با نو دا غایبو معاویه زانو وفات کیدنه وصیت یو زحاک ته وکړه چې دا داغه د پولیس مو شروع او نیک سره مو صالح هغه ته وصیت وکړه یوه د تقوا وصیت وکړه چې د الله نبی دیږي خلکو ځکه کوم انسان چې د الله د عذاب نه بچکی په تقوا بچکی د تقوا نه به کار اخلي او دویم وصیت وې د خپل زوی ته وکړه هغه دا چې الله تعالی سما په لاس باندې د عام عرب تابع کړل او عجمم اماره رسالت تیر کړل کته چرته مشر شه د خلک په تابانه اتفاق شي نو یو به د عدل نه کاراله د انصاف نه وکاره واستوس بهم خیره د خیر او سیز ماده دی په باره کې قبول کا او دایمه ته ویل شي شام والا سوچ استا خلاف کې دا شام والا دایمه مقابله د پر بوزه زکه چې دا ډیر تابعدار خلک دي او به په مغزه کې اوسه و ما بیت خپل ملک را واپس کاوه ځکه دا بد اخلاق به زده کوي چې پر دې قومونو سره وسیږي بیا غلط اخلاق زده کوي د دې ډیر نیک اخلاق دي دا غلط خلکو سره مې او ثواب بد اخلاق دي زده کوي او دا قریشو سره احسان کاوه او دایمه ته ویل چې زما دا ګومان دی ما تجربه کړې ده خپل تجربه او سیاست نه ویل چې ته مشر چې ستا وایڅو کې خلاف نه کوي سوا د درې څلورو کسانو نه یا درې کسانو ته د تاریخ څلور راغلي خو یو ټکی خطا دی عبدالرحمن ابی بکر په یاد کړه په خوا په شو وي دوه درې کسان بستا خلاف کې ماده د پته لګي ځ خپل تجربه نه ویلو یو عبد الله بن عمر بستا خلاف کوي چې تکله مشر شي، او دویم با حسین ابن علی حسین رضی الله بستا خلاف کوي، او دریم عبد الله بن زبیر دادری کسان بستا خلاف کوي، ودری نور عام خلک ستا خلاف نکي. نو د دې په اړه کې توصیه وکاو چې دې سبا سما ملکه ده د دې صحابي دی کمال ته وره ده دا د د عمر داریونه په اداره باندې وځي پویده، او دې کې مده شيګان په غلطي خبرې لیکي خو صحیح خبره هغه دا ده وای چې هر چې عبد الله بن عمر دا دغه پروا نه کوا وجدا ده فانه رجلا وقذه الدين وفي روایت وقذته العباده دا غسره ده چې دین تکول ده او دارنګ عبادتونو توازن په کې پیدا کړی دا الله سبحانه وتعالى د دین دشي تابعدار ده او عبادتونه دشي ډیر کوي چې نور شین توازګار نه ده کله چې شریک د الله بندگی او دا غیری کنه هغه به د نور شین توازګاری ټیک ده. ابن عمر د خپل ډیر تقوا د وجنه به خلاف کوي خودم را ده چې پروا په د باندې منه کې ځکه چې هغه خپل دین تکول ده یعنی دین تابع کړی ده توازن په کې پیدا کړی عاجزی په کې پیدا کړی ده چې نور خلک تابعدار شغه به هیڅ نه وای او دا قسم کار به وشو اوس چې یزید مشر عبد الله بن مرخل بشیر اجازه مګړی ته چې ور خلاف بنه کوي اور چې حسین بن علی ده نو دا به عراقین به نه پری دا عراق ولا ما ته معلوم دي دا به غوړی عراق ته به بوزیه د دوه سبب بیعت کې استاد په خلاف کې به ودری اوس که ما سره صلح کړی دا ورورې ما سره صلح ده زما په زندگی کې څه نه وای ځکه وعده کړی ده د وعده پابند ده خو زما د مرګ نه وروسته خو وعده نشته ده نو د دې د وجه نه عراقین به دا بوزی او بیعت به سره کوي او به بستا په خلاف کې به ودری نو کته چرته په د باندې غالب شولې نو یو معافی وته وکا او احسان وسره وکا چې څه وته ونه وی وره دایو ته وصیت وکړه او وجه ولدا بیان ک فإن له رحما د دې زما خپل ولیده وحقا عظيما ودر غټ حق دې او بل دادا وقربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د رسول الله مسجد مده څنګه چې استاد الله صد ته ضرر ونه رسیږي شرطا او دا حسین علی ما ته پتر چې عراقین بوجوم دی به وجن وجه دا چې د عراقین مزاج ما ته معلوم دی وای علی بوته هغه د شهید حسن ابن علی بوته دا غش الاول بیعتو که بیشتی و سیار چه پریخ بدلو وی قرآنی و سکاو پا فوج که ار وقتی بیغت تنگاو غریب اگر غریب سلی تیست مجبور شما سی سلی هوا کرد دی عراقیان و سوی دا کار کرده ندارنگ دا حسین بم بوزی او بیعت با اس رو که استا پا مقابل که بیعود ری دی کن دم رده چند دیو در اصبا دا شهید که خطو دا سوانه وی دا دی دا وجه نا یزید وی پا دیو سید بان عمل کرده و ناغا دا حسین ازان چکل شهید چی رستا واقع بیانه و انشاءالله دا نو آقی بان یزید خپا شده سخت در من شده بلی خبره که دا کال چا کرده رزول ما کرده نو دا وسیعتی و تاو اول چه عبدالله بن زبیر ده نو دا بتا تکلک و دریگی دا غا سرده ده که دا زمری پشان سرده ده دا بتا تکلک و دریگی نو کچر دا را پاسرن تم و تا ودرگا ده تا چه و تا ودرگ دره نو کچر تا جنگ سکاو سوی که او که جنگ نکاو صلح طلب کوله نو صلح و سو که و مافی که که زیمه چر تا به دا غا وقت که زم وجودی مو دازمه مقابله که را پاسی زبی دا اللہ دا پارا ماب کم دا خبره مو که زی چر تیمه نو زبو سا صلح مو کم و ماب بیم کم عبدالله بن زبیر که زم مقابله که روچد شی خو کستا مقابله که روچد شو نو تمو سا صلح وکا که دا صلح اراده دا غا و او دا جنگ نجوڑا و اختلافی نپیدا که و نو صلح و سا وکا او که پی قادر شو مافی که شیګانو د سره واجب ورکړل دي چې نه چې په قادر شولې ټوټي ټوټي لاسونه دې برګ او پی دې برګ دا د شیګانو روایت ظاهر دغه د جماهیر ځان د حلم او دغه د صبر نه د معلومې ده چې د شی وتې ویل جنا ته دا غسر احسان وکړه صلح او سوکا او ما فیګه او چې کله قتال کې جنگ کې نو جنگ د حکومت مقابله کې سو کین حکومت له جهیز اسلامي حکومت له دغه سره جنگ وکړي اگر کني یو سړی یو نیک سړی پنځه اسلامي خلافت ورانی په خپل اجتهاد باندې نو سره وسه قتال کول شي فاین بغت احداهم علی الاخرى قران کې راغلی دی که بغاوت کین به جنگ جایزی د اکثر حکومتونو اسلامیو کې د جنگونه شوې ده په دې اجتهاد شوې ده لکه زمونږ سی خلافت د پلان کې راغورانی موږ اوسه کې جنگ کو اگر کته خسړل او جنگ وسره کو نو په خپل ګمان باندې لګیوي په خپل ګمان کې دې چې په ګمان باندې الله تعالی ول اجر ورکړي په بعضو وختو کې اجر ول ورکړي کې په بعضو وختو کې ظلم ته وشي الله تعالی اوس به ګوري په دې رښتنو حکومتونه کې دې شي شوی دی هغه راز دا وشته یې موګه چې تا په مشری باندې مان دا زو اخستل عام خلک متفق کیږي صرف د دې دوه درې کسانو نه او دا بشان به وشول چې کله یزيد مشر شو نن دغه کسانو خلاف وکړو مست دغه واقعا راځي ځکه چې دا معاویر زان د مخکې تجربه کړې و دا خبره د خپل تجربې مې ته بیان کړم به بده کې معاویر زان وفات شو وفات پر هغه کله چې وفات کړم وای دا ویل شي یو شیر یو چر دا زو وفات کې دوه عالم لوري وتوی چې نه الله بده نه وفات کې خیر دې خبر دي وای دا شیر هغه به مکرر کا وای ظلمنیت ان شبت اصفارها الفاظ کل تمیمه لا تنفع مرچ سوی باندې راځي کنه به هغه نه سړیږي لکه څنګه چې یو درنده په سړی باندې راو دانګي شوی د لاندې پروتي په دې مړی باندې دا درنده پروتي نه به کار سره تعویذونه او ترواچې تعویذونه به کار نه کوي نو ما مړ مړ مړ راځي بیا غو فاش پر جب مېش کې یوم الخميس د زیارت پرد باندې پاشه دا تاویا کال په عمر کې او دق الزحاق رحمه الله په جنازه وکړه او په دمشق کې خښ شو معاویر زانو یو مجاهد صحابي یو بردبار یو حلم والا صحابي د معاویر زانو په زمانه کې د سیاسي احوال خلکو هغه په دې طریقه باندې چې خلک څلور قسمه په دې زمانه کې عوام د مسلمانانو نوم چې چا باندې پروتو نو دا څلور قسمه ډلې وي یو ته شیعان علی ویل محبین علی د علی رضانو سره مینه کوونکی علی سبار مسلمان مینه لري خو دیو هغه به حد مینه والا غفرات والا خلو شیعان علی چې داغین رسته به دا شیعان پیدا شوی شیعان او تاسو یو هغه کې شیعان او تاسو شیعان علی شیع داو دا یو ګمان داو چې بس خلافت لایق صرف علی او داغه اولاد ده بل څوک یې چری به دا ظلم ده اگر که د معاویه ځان ته بيداری دی وکړ کړ د ظاهره کې خو څه د یری د وجه نه کني زړه کې نه و دا قسم خلک په عراق کې وو په کوفه او بصره په عراق دی علاقو کې او دا شی عنج دا پیدا شو د اصل کې د عثمان رضوان په زمانه کې پیدا شو د عثمان شپک کال حکومت کې تیر دا غي نه رسته دا پیدا شو عثمان رضوان په زمانه کې شپک کال حکومت کې تیر شو شپک کال کې رسته کې دا به پیدا شو چله کدا عثمان خو ظلم کړی دی چې د حکومت یې اخیسته دی او دا خو د علي حق دی نو دا خبره خلکو کې خوراولې او د دې بنیاد د کم ځای نه و ظاهر دا دی چې دا د يهودو نه و د يهودو لاس دا شی و مخکې مونږ ویلو چې د یمن یو سړی و د صنعاء الیمن اته ابن السوداء و په عبد الله بن سبا باندې مشهور دی هغه په اسلام کې داخل شو او د خلکو ذهن کې دا غلطه خبره اچولې ظاهر خوراول د يهودو طریقه مده ده یا اسلام په تو ختمول یا په غلط وسوسه ختمول وسوسه خلک چې دا خلک په خو ظلم کړی دی علي حقدار دی نبی له سم او پاش په کار دی دا غ اولاد مشران شي دا غزم مشر شي د کې دا کمال لا کمال له خلکو غلط ځین به جوړاوه نو په ابو بکر صدیق باندې بدګماني پیدا کول او په عمر ابن خطاب بدګماني پیدا کول په عثمان باندې خو ډیره بدګماني پیدا کول او به د علي ځان په مقابل کې څوک ولاړ لا خو به ډیر د حد نه غرزول او غته د کفر نسبتونه کول قسمه قسم نسبتونه به دي شی جوړ کړل او د سمرګری پیدا شو ځکه چې غاټ حکومتي پای کې منافقان هم دن نه يهوديان هم پکې وي خود غرزه خلق ناپوی خلق جهال د قسم خلک داخله دي ته ورسېدل چې د علي رضی الله عنه په باره کې دونه مدحبه کوله وای دا الٰه ده الٰه دا د عبادت لایق ده ګنه مرده د پلاش کړي دا نمبر کې یو خپل د سیاق دی جوړ کړي ډېر خوش خوش یاق دی علي رضوان او واقعا مخ کې ویلو چې دا کسانې ونیول او وری او تبل کې په ور کې وشه زل الله ولې ته توبه وباسي او د تاسو مونږ الهه کان ځکه په ور کې شي زی کته الله نه ویني ته مونږ په ور کې نه شي زل ځان یې ته ورته گزار کا ګوره د دې غلط یاق دی د خوراوله لپاره علي رضوان ور کې واچول وی شي زل تقي عبد الله بن سبب کې پاتش دا و نه شي زل عبد الله بن عباس ویل کې شرط ده زبر دي ځکه حاضر وینم ما وجل او شي ظلم نه ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک دین بدل کې مړی کوي او په اور باندې سیزل مکوي اور سیزل د الله کار دی. علي رضی الله عنه دا حدیث نه معلوم. هغه لکه ما ته دا حدیث مخکې معلوم وي ما باندې سیزل لري. همدې شپه مې وجې دی. کله کله یو صحابي بل صحابي ته حدیث ورسې یو د تنیر رسیدل هغه معذوري په دې کې عبد الله بن سبا د وجوري راځي او دا مردان هم قتل هم دا غلط خبره د پیدا کړي ځان راته ظاهر کې مسلمان جوړ کړی دی او لګي د غلط خبرې غلط نصيحت خلکو کې خورې نه پدې کې څه کسان رال د عدل ځان په پوج کې نو دون زاري او توکل له خیر د دامه واجنه دا تاسو ډېر محبت لري هدا خلونه به چر دوران خبره خطري نور د شاکیدې نه دا زاريګاني زاريګاني عدل ځان د ډېرې زاري نشته مجبور شه پرې وخدو وای بازي زاري د زور نه بتاره خپل مرګ له تاسو مين لري د رسول الله زمين او تاسو اولاد زمين څنګه ته واجنه نو علي وي د علاقه کې بنو شي مدائن ته وشاله مدائن پیارا کې وړاندې خیر او فارس ته نږدې هلته وشاله دا د شيګانو تاریخ دی چلته وشاله هلته وشېده وشېده حضرت زمان چې شهید ش تبي تراغه کوفي تراغه به د خپل پسادونه دلته فراول دا کېده خوراک چې علي مړ نه ده هغه سه وريځي ته ختله وريځي کې دی او کله به دا کوم واسه چې به دی وريځي کې دا علي आवाज ده او هغه به تر کوزيږي او دا به یو غلط نظریات خلکو خراول حسن ابن علی ته پته ولګي د خپل دوري خلافت اشپک میشته کې چې خلک وای د علی په اړه کې د شپټ پټ غلط عقیدې خوري هغه بیان وکا او دی اهل حق همیشه لپاره دفاع کړی د حق نه هغه بیان وکا خلکو ته دا وی چې خلکو دا قسم خبرې مخ وراوي چې علی ژوندې دی او ریزه کې دی او یا علی چې نه مړ کیږي وای قسم په الله ک علی چرته ژوندې وي نو موږ به دا خزه ول بل چر په نکاح کول نه نو خدغه به بیان بل چر په نکاح کړل دا عدت نه پس مال مولا تقسیم کو او سره قبر ته خخ کو نو دا څنګه مړ نه دی دا مړ چی ته وای مړ خو هم دې ته وای چې خزه بل څوک واخلي او مال تقسیم شي او په خاور کې واچول شي هم دې ته مړ وای کنه نو علی رضی الله عنه په دغه مر باندې مړ دی دا که دا اوس کړو د نبی رسول الله باندې وای دا حیاتن جو دا وای وای نبی رسول الله ژوند دی بالکل ژوند دی بالکل روح پکې دی او د شي ژوند دی کوم چې ژوند دی په قبر کې الله تعالی بند کړی دی لکه دا خو جیل ورکول دی انسان ته چې ژوند دی په قبر کې درګیر کړی الله تعالی خپل نبی ته جیل ورکې سونه زیاته کوي په دې عقیده کې نه الله رسول وفات ته روح ته وتلی ده هغه علیین ته تلی ده جسد طهری په قبر کې روح جوړ پروت ده پاک بالکل د دنیا په حال باندې نه پوهیږي د دنیا والو خبرې نه اوري دنیا ته راتلی نشي چاته مسله نشي بیانوله دنیا کې ګرځي دا د حال نه خبرېږي مګر الله چې الله تعالی د ملایکو په ذریعه باندې هغه خبر ورکړي شتا باندې موږ درود ویو یادا کارو شه دا د شي کی لیکن د ژوند نه د لکه د دنیا په ژوند حدیث صحیح راغلی پیغمبران ژوند دي په قبرونو کې منظم کوي دا صحیح حدیث خدا غ منځ د شي مطلب نه دی لکه د امنګ چې د شي په ولاړ یو د شي رکو سجدا په دې طریقه بلکې هغه د شي د لکه خوب کې منځ کول ته قبر را کولاو کا نبی بب کې پروت یا ما شان دي په منځ باندې ولاړ او نبی رسول الله جدا په منځ ولاړ مثال بعینی قران حدیث کې راغلی دی د خوب مثال ورکړي سوره انعام کې سوره یاسین کې دا مثال ورکړي شو دی کوڅو پوي او حدیث کې دا مثال چې ته خوب کې کړم مونږ کې کني کې خوب کې حج ته زی خوب کې عمره ته زی خوب کې jihad لزی خوب کې دا ټول کارونه کې د سی په برزخ کې هم پیغمبران الله تعالی د سی ګندزینو کې د غیر وح نه استعمالي دا یو په عبادت ولړ یاد الله ذکر کې یا تلاوت کې یا تلبیه وای د سی په نیکو کې هغه مشروفي لکه دا خو خلکو ترې قضا دا خوبونه مخ خېنی نیک نه خو روحین پاک پاک زینو ته زی او شروع دي غندو په ټټېګانو کې به دي روح یله کبیت الخلا کې به کله کله به یوځه کې کله دا روح دي غندوی دی وژنې کې هغه خبرې په تفصیل کې اوس نه ورغو غرض دا ده چې دی دا غلط نظریه جوړه حسن بن علي فرد وکړي چې څونه غلط خبره کوي دا شرکیه کې دي نه علي رضی الله عنه د اسلام دفاع کړو لله الحمد حسن بن علي د اسلام دفاع وکړل په دې خلکو راځو خدا شي نه پیدا شولو دا فتنه وړه غټه په دې کې به ډېر ډلې جوړې شي د شیعاګانو ډلې دغه وخت نه پیدا شولې او چا د حسن بن علي سره جوړه وکړه او چا د غسوران رسول محمد بن حنفي خپل مشر کو وداد دا علي زان جديد ايته کیسانی وای کیسانی ډله په شیعاګانو کې پیدا شول او امامي په دې کې پیدا شول او اسنا عشری په کې پیدا شول قسمه قسم ډلې دی باقي کې به اوله کې د شیعاګانو کې مسلمانانو مو د سې شیبو چې مسلمان به عقیده به خو خپل سره بعدي زان سره به زیاته مینا کوله عثمان باندې به بهتر ګڼنه پاغي باندې دا کافر نه وو صرف یو بدعي عقیده به و بیروس ته پدې کې داقیدی مرداري راډي رښو دي انده چې راډي دل لړ تر دې شي به دې قائل دي چې دا قران د الله اصلي کتاب نه دی د څه وایي وسم دا یوه داقیده د کتابونو کې شته دي چې دا د الله اصلي کتاب نه او یا سی پاره قران دی او دا سرداب کې پروت دی دا قران چې دا څه منګه د تقیید وجنه ویو اصلي قران دا هغه قران کې یو سوره الولایت دی ولایت علی د علی سب مینا کوي سوره الولایت هغه جوړ کړی دی قسمه قسمه سورتونه په هغه کې ځان نغي ویلي حالا دا چې الله قران د ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې دا محفوظ کتاب دی دې کې څو ځای ته کمی نشي کولای دا تواتر سره ثابت دی څنګه چې الله ویلې د دغه جبريل او د محمد رسول الله ورې دله د سې امت ته ویلې او امت په همدغه کټه قرار رسیدل پله تغییر او تبديل یقیني کتاب چې ته اصل قسم او کې کنه تلقونم په واجه چې دا چې الله څنګه ویلې د قشنه کتاب موږ سمخې ته پروت دی نه دا بالکل صحیح خبره ده کې الله سبحانه وتعالى یقیني کتاب دی کې تغییر تبديل نه دی دی بارګ کله وای نبی رسول الله ته جبريل وحي کوله هغه پاتې دیلو علی دا په ځان ناشته است جبريل هغه علی ته وحي وکړه خطا شو جبريل دا قسمه قسمه عقیدی دی دا یو نظری او د دې د وجنه به د علی ته خاطر د عام صحابه سره دښمنی لري دا یو من نه کدار صحابه سره دښمنی ابو بکر عمر عثمان به خبري او بنو امیه دا معاویه او دا غو لا چې د ټوله به خبري کول په تاریخ کې هغه پسې د شي بدګمانانه د شي یو قاتلان دي جوړ کړی دي او داسې حرام خواري دي جوړ کړی دي مفسدان دي جوړ کړی دي د شي تاریخ به شلي کړه د دښمنۍ د وجنه الکه علی له ځانو د پاره ولې د شي دښمنۍ د نور مسلمانانو سره کوي علی به دې رضا خنه وي علی له ځانو بل دا ویل چې د معاویه حکومت بد مګړی معاویه هغه سره د جدي نه د کافر ډیری دي کدا چرته نه وي نو تاسو به لیدلی وي چې سرونه باندې دي ګردنونه غورځار شوی وي یعنی مطلب رومیانو به حمله کوله او د مسلمانانو به وجل ده د پوجا باندې الله ډیر حفاظت کړه علی له ځانو باندې دفاع کوله عبد الله بن عباس اثر رد راي شد ابو یو هغه به دا خبره کوله چې د معاویه رضانو د حکومت ته قران کې اشاره ده چابو دوی دا څنګه هغه قرآن کې ډیر ماهر وو وی عثمان دا چې کله شهید شهادت یې منده کاو مظلومان وجلش نو علی رضانو د حکومت داوا کړ د خلافت چې زه خلیفہ ما غس خلکو بیا ات وک نو امام منه کوي چې دا خلافت مرافت دا داوی مکه بل څوک به وکی ته دا کار نشي کولای غواره تا باندې خلک نه راځم کی دا ولی زید قرآن نه معلومه په معاویه خلک راځم کی به تا نه راځم کی ولی الله سورۃ بنی اسرائیل کی فرمایلی دی چې ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا دا قران اشاره نه غی استدلال کوي چې دی باندې څه نه پوي ظاهر دا د دې چې سره چا مظلومان مړ کونه داغه وارثان آی سب حکومت ودریږي او مدد به کوي او دا قاتل نه به بدلایلی دا ظاهری معنی ده دا آیت اشاره پکې دا ده چوې خلیفۃ المسلمین وجلش مظلومن وجلش داغه ولی څوک دی وارث معاویه او دارنګ هغه د قصاص هم طلب کول والو نو الله په دې کې اشاره کړی چې فقط جاننا لولیه سلطانن سلطان کې سلطنت ته اشاره ده بادشاہی کې اشاره ده انه کان منصورن لبس کې مودې ته اشاره ده چې معاویه به غالب کیږي به تاسو دلب الله تعالی غلب ورکړي دا دغه فراست د قران د قصه وشوله شعدی و زمان من خلق دون راجم ما نشلو اختلاف پا اختلاف پا اختلاف پا دی که معاوی را زمان اللہ غلبا ورکلالا شل کالا مخی منگویلو چه ولایتی کرده و شل کالا بی خلافت کرده نما دا خبر بیانوه چه پاقه زمانه که دا خلقو گروهون اتصالور گروه یو دا شیعانی علیو دا خلقو دا دیو دلاس بی پا امت تریز را رسیدل تروس پوری دی او دا پا حدیث که علیو دجال مرگیری نبی علیہ السلام فرمائی دجال براوزی او داس بہن با او یازر یهودیان وسری علیہم التحال اسرہ چا غرگر چادرون بے بدی سرون مانی را چوولی او دا دی دغبا مرگری یہ وقتی منگا کتل نپاس بہن کی وز دیر زر یهود پیدا شوی دی دا خلکو دا احسائیاتو نمانگ معلوم اکڑا دیر زر یهود وز پیدا دی پاس بہن کی دی بیعینی لکسنگ چی نبی علیہ السلام فرمائی دیر زر یهود دا خود دا کال کې د 2000 بشي راوړي شپې 3000 بشي بل کال به بس یو 2000 نور راوړي نو دلته کومه بشي واوړه نو د جاز زمانه برانې زده ده او دا خلک باور پسی وی علیه من تعالی صدقه خلک بیدل دا یهود مرګری دي دا ځنه دا راوتی دي د دې د وجنه دا شیو اتکله د يهوديان سره او د نسوارا سره جنگ ناراضي دا خلک چې لابي امریکای باندې باندې لو کې دا بو کې واغ دا چې غب شپي د خلکو د دوکا کولو لپاره دا کار کوي خلکو دا ور کار کوي چې دا ګنه د يهود نسوارا خلاف دي خلاف نه دا پټو سمرګری خو په ظاهره کې د دیو باندې د نظر د جماولو لپاره د خلکو د اعتماد د پیدا کولو لپاره دا کارونه کوي دا سیاسي طریقې او چالي خوله خلک بده نه پوي یوه نه شاره د دې شپټ مرګري د دې د وجه د دې په لاس باندې همیشه مسلمانان پرځي کې والي کې په پخوانو تاریخونو کې والي شوی دي اسلام ته د ډېر سخت ضرر رسیدل دي لیکن الله سبحانه وتعالی د دین باندې بخامه خدای خلک ولاړي چې هغه به حق بیانې او قیامت پورې سو کې نشي شرم اول یعنی ذلیل کولې شو حق به باقی تر قیامت پورې الله تعالی دې موږ تاسو ته د اهل حق نه وګرځي او دای په لارو نه سیر روان کړي دا نور جماعتونه به بیانوي ان شاء الله تعالی